Likirratiti deitzen zaitugu, izan ere egunero ez dira ospatzen 25 urte jau pitxu jau konpartzan, eta badakigu asteburu hontan ibili zaretera hainbat ospakizun egiten ostiraletik hasi zineten, ezta? Ze moduz izan da balorazioa? Oso ona, oso ona. Azken batean, gure gaurko asteburu honetako helburua zen apur bat konpartzakide eta konpartzakide horiak batzea, eta 60 pertsona inguru batu ginen oso giro jatorrean hor bazkaltzen, zazpikatu gaztetxean, eta gero badertxo zaio ederra okien nuen, jende asko laguna asko bildu ziren zaia ikusten, bai, orduan oso posi gaude ba, lehenengo ekitaldi nagusi honekin. Bueno, zuk aipatu duzu, larun bateko bazkaria, baina bere ostiraletik bizikleta martxa bat burutu zenuten, eh? Zenbat pertsonak hartu zenuten parte? Horretan gutxuz, gure alderekin sorte txarrak genuen, da justu martxa izan zenean, ba, txaparra da garantiak genuen, baina ala eta guztu zore horre ginen. Lo valiente, uriari aurre egiten, eta bai, martxa baina. Tamalez, daukagun, gura berri honetan, nahiko aldakar denbora eta justu euria tokatu zitza egon. Eta 25 urte euskarari bedar txarra kentzen. Oraindik ere bedar txarra luzeak ditugu, ez da, kentzeko? Bai, bai, Bilbon batez ere, bueno, ba zuzenetik jakin bagenekien zela bide luzea izango, eta ez dut uste beste 25 urtetan bedar txarrak guztiak kenduko ditugunek Bilbotik euskararen arloan. Na, bueno, horretan gabiltzan, zozer egin dugu aurrera, eta horren ari bidea da, 25 urte, segotea jau pitzu jau konpartza, ba, jai euskaldunen alde lan egiten, egun daka pertsona bat egiten proiektu honetan. Izan ere, jau pitzu jau konpartza, ba, urtean zehar, bai azten nagusian, bai auteritan, bai Santo Tomas egunean, eta beste hainbat egunetan hor egoten zarete, ez? Bilboko kultura jendari beste kolore bat eskaintzen. Bai, azkenean gure konpartza sortu zenan, uki zuen helburu izan zen, ba, jaiak eta euskara uztertzea, ba, bere gare hartan, ez egoen aukerarik jaiak eguneko unean euskaraz pasatzeko, ez egoen aukerarik euskalunak egoten ziren, ba, jaietan, ba, beste jendearekin, baina zukaten loku bat jaiak euskaraz moteko, eta hortan zehar ez da horrik ere, ez orduan 25 urte hauetan, funtze hori bete izan dugu, nik uste dut nahiko neta altuarekin, eta asmoa dugu jarritzeko horretan. Beste 25 urte gutxienez. Ba, eta izango direnak. Eta zenolako harremana dago beste Bilboko konpartzakideekin, beste taldeak eta, bueno, badakigu guztiok zenolako harremana dagoen Bilboko udalarekin, eta horrek ze lekua uzten dizuen zuentzako, ba, zuen harremanak estutzeko edo front ezberdinak garatzeko, nola dago panorama handik? Bueno, konpartzen arteko harremana da betikoa, ba, laguntasuna ekoa, eta, bueno, oso atxetan oso ondora maten gara, eta beste batxetan gure gora bera ditugu, baina hori beti konpontzen alegintzen gara, ba, helburu bat aurrera da mateko, eta helburua da Bilbon jai herrikoiak egotea. Eta tamalez helburu horretan bat etortzen ez dena izaten da udalak historikoki kriston trabak ipini duzkio, ba, konpartze eta azten nagusiari orokorrean, eta azkenen urteetako adibide mingarriena izan da, bi konpartzea kanpoan ustea bi urtez, ba, erabaki injusto batengatik, eta injustoa da, ze Espainiako justiziak bebai esan du erabaki hori zera legozkoa, baina hor egon ginen guk salaketa egiten, egon ginen plantea egiten beste konpartzekin batera, eta denborak arrazoi eman digu, eta esaten du, ba, hori ezera legozkoa. Talde horretatik jau pitzu jau, que beti gonda integratuta Bilboko konpartxetan, eta uste dute gure, ba, gure marka bai, utxe dela horren lanean, eta euskararen aldeko gure euskararen jarrela bai, ikusi izan dela, ba, Bilboko konpartxetako ekitaldietan. Orduan alde horretatik, ba, harreman hona daukagu, baina alegintzen gara alanda guztiz ere gure proiektua aurrera eramaten, eta Bilboko konpartsak ere euskaldun zen. Eta bueno, bukatze aldera, ze aukerak daude baldin badago norbait entzuleren bat ba, gogoekin dagola euskarari bedar txarra kentzeko nola jarri behar dia zuekin harremanetan edo konpartsaki de bihurtzeko? Bueno, ba, guiaga konpartsa nagusia gara eta goz urte ditugu, baina ba, lehebile berri guztiak dekogu horra eskura, da beraz dekogu web horri aldea, jopetsujao.rg, dekogu Facebook, eta horre goten dira gure kontaktu. Eta lan guztuz ere, ba, norbait zuzenean gu zagutzea nahi baldin badu, bakarrik daka etortzea gure txosnara ozen nagusian, eta zuzenean esatea, ba, konpartzean parte hartu nahi duela, gurekin etorri nahi duela, eta izango da, ba, ongi etorria. Jende asko lan sartu zen konpartzean, eta gaur egun dara urtea dara matxate konpartzea arruan, ikustut alertatik nahiko gurekia garela, eta ba, mende konbitea, alik eta jende eta euskaldun gehienei parte hartzeko gurekin jaietan eta urtean zehar antolatzen ditugun ekintzetan. Ederto Pitxu, ba, zeo zer gehitu nahi badiozu elkarrizketa honi? Ba, besterik ez, nik uste dute edan asan da dagoela, aurten aukera paregabea dakagula, ba, berri barri bindikatzeko euskaldunak gure lekua behar dugula azten agusian, eta jai euskaldun guztietan, eta ba, ikusiko gara haren aldean azten agusian bertan, eta aurra mari jaia eta aurrera bilbo euskaldunak. Bale, ba. Ba, urte askotarako, eta ondo segi, osasuntzu. Bale. Vale, eskerrik asko. Bai, agur. Agur.